มียักษ์ตนหนึ่งท่านผู้ฟังเวลามันถลึงตาขึ้นมานี่น่ากลัวมากจนทำให้คนอื่นๆที่อยู่รอบข้างนี่ตกใจกลัวย่านกลัวจนหนีไปหมดเลยยักษ์ตัวนี้มีอนุภาพมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณขออากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันนำความรู้เรื่องราวเพื่อที่จะให้เกิดปัญญาปรารภความเพียรมีความลงใจมั่นใจในการที่จะทำในการที่จะปฏิบัติในการที่จะพลิกผันชีวิตของตนด้วยปัญญาให้เดินหน้าก้าวหน้าไปในทางที่ทำชีวิตเราให้ดีขึ้นได้จึงในแต่ละวันทุกฟังข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวที่มีความหลากหลายในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะได้นำเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่ประกอบประเด็นหัวข้ออันใดหนึ่งที่อาจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้เองเป็นอัตถคถาจารย์ของตนเองหรืออาจจะเป็นพระเถระในสมัยต่อๆมาที่ได้เล่าเพิ่มเติมเสริมมาไว้ในประเด็นอันใดอันหนึ่งในหัวข้ออันใดอันหนึ่งที่เราก็จะต้องกลับมาให้ถึงหัวข้อนั้นเพราะว่าเนื้อเรื่องทุกฝั่งส่วนที่เป็นขยายความเนี่ยบางทีมันก็พิสดารลึกล้ำหรือว่ามีอิทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆมากมายเป็นบางทีสัตว์ก็คุยกันได้คนก็คุยกับสัตว์ได้หรือว่าเป็นบางยุคบางสมัยที่ลักษณะการดำเนินชีวิตของเขาก็มีความแตกต่างกันไปจึงเวลาเราศึกษาเรื่องนี้ท่านผู้ฟังเราจะต้องกลับมาที่รากที่ต้นตอที่ประเด็นหัวข้ออยู่เสมอเพื่อที่จะให้เราไม่หลงประเด็นแล้วก็ยังสามารถที่จะสร้างปัญญาให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นความรู้ที่มีความกว้างขวางสามารถเข้าใจถึงบริบทของการดำเนินชีวิตของคนในสมัยนั้นเรื่องราวความเป็นอยู่สถานะทางการเมืองการปกครองในสมัยนั้นความรู้ของเราก็จะแตกฉานมีความเข้าใจทางอรรถะและเพียรชนะที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้ในปีนี้ท่านผู้ฟัง2564ใกล้มาถึงช่วงปลายปีเขาเรียกว่าช่วง4เดือนสุดท้ายคือเบอร์มันที่จะเป็นเดือนที่ลงท้ายด้วย BER คือเบอร์คือ October November แล้วก็ December แถม September ให้ด้วยเป็น4เดือนช่วงเบอร์มันสุดท้ายของปีก็อยากจะมาเน้นย้ำที่ว่าในปีนี้ของเราต้องการจะนำสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็จึงจะนำเสนอเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้เกิดเป็นบัณฑิตที่เหมือนกับเป็นกุญสือที่ปรึกษาของพระราชาในอีกชาติหนึ่งคือนอกจากในเอพิโซดก่อนๆที่เราได้นำเรื่องของมโหสถบัณฑิตอันนั้นคือเกิดเป็นบัณฑิตที่ปรึกษาให้พระราชาที่ชื่อว่าวิเทหราชแล้วก็พระเจ้าจุลนีอันนั้นเป็นซีรีส์13ตอนที่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์อันนั้นก็พิสดารไปอีกแบบหนึ่งอันนั้นจบไปแล้วคราวนี้ก็เรื่องของวิทุระบัณฑิตซึ่งวิทุระบัณฑิตนั้นก็คล้ายๆกับมโหสถแต่ว่าความพิสดารนั้นยิ่งขึ้นกว่ากันไปอีกเพราะว่านอกจากเป็นกุญสือที่ปรึกษาหรือบัณฑิตให้พระราชาแล้ว จะมีเรื่องราวที่ไปเกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับพญาครุฑเกี่ยวกับพระสกเทวราชอีกเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรเรามาติดตามฟังกันเป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังบำเพ็ญบารมียังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังเที่ยวแสวงหาการเกิดเที่ยวแสวงหาความดีบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะตรัสรู้ธรรมในการข้างหน้าซึ่งในการบำเพ็ญบารมีนั้นก็จะต้องทำบารมีทั้ง10อย่างให้เต็มขึ้นมาในชาติที่ชื่อว่ามโหสถก็เน้นมาในทางด้านปัญญาบารมีส่วนในพระชาติที่เกิดเป็นมิทุระบัณฑิตนั้นก็มาเน้นเรื่องของสัจจะบารมีไม่ว่าจะเน้นเรื่องบารมีอันไหนมโหสถเน้นเรื่องปัญญาบารมีวิทุระเน้นเรื่องสัจจะบารมีในชาติทุกชาติท่านผู้ฟังที่พระโพธิสัตว์ไปเกิดเนี่ยก็จะต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเน้นอันใดอันหนึ่งเป็นหลักเท่านั้นเองหรือว่าครูบาอาจารย์จะหยิบเรื่องราวนี้เพื่อที่จะมาเน้นอธิบายในบารมีข้อใดข้อหนึ่งนั้นๆขึ้นมาอย่างเรื่องของวิทุระนี้อัตถคตาอาจารย์ก็มาเน้นอธิบายเรื่องสัจจะบารมีแต่ข้าพเจ้าดูแล้วเรื่องนี้ก็เน้นเรื่องปัญญาเหมือนกันนั่นแหละแต่ครูบาอาจารย์ท่านยกมาประกอบในส่วนของสัจจะบารมีเริ่มเรื่องมาก็เน้นปัญญาเลยที่ภิกษุทั้งหลายก็มาพูดคุยกันในธรรมสภาคำว่าธรรมสภานี่หมายถึงสถานที่ที่จะเป็นที่เทศที่ฟังธรรมบางครั้งบางคราวพระภิกษุหลังจากการหลีกเร้นกันมาในช่วงกลางวันตอนเย็นเอากวาดลานวัดอะไรเรียบร้อยมานั่งดื่มน้ำปานะก็อาจจะมีการสนทนาธรรมกันบ้างเวลาที่มาพบกันเจอกันหัวข้อที่สนทนาในวันนั้นก็เรื่องปัญญาว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาเร็วมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำระกิเลสสามารถที่จะข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกให้ราบคาบไปโดยธรรมได้มีปัญญาละเอียดลึกซึ้งสามารถที่จะข่มขี่สามารถที่จะบีบคั้นสามารถที่จะปรับทิฏฐิที่มันไม่ดีเป็นความชั่วความไม่ดีของคนอื่นๆอาจจะเป็นสมณพราหมณ์กษัตริย์หรือคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งจากที่มันพยศให้มันหมดประโยชน์ได้นำทางไปสู่นิพพานได้สื่อนี้คือยกข้อปัญญาแน่นอนเลยแล้วก็มีหลายๆวาระในระหว่างที่คุยสนทนาในเรื่องธรรมะถ้ามันมีถูกหรือมันมีผิดในข้อใดๆท่านเห็นว่าเหมาะสมก็จะมาแจมด้วยคำว่ามาแจมด้วยก็คือเดินผ่านมาแล้วก็มาทำทีสนใจว่าเอ๊ะนั่นท่านพูดเรื่องอะไรกันอยู่เรื่องอะไรที่สนทนากันค้างเอาไว้ถ้าผิดก็จะแก้ไขให้ถ้าถูกก็จะสนับสนุนหรือเล่าเรื่องเพิ่มเติมต่างๆขึ้นอย่างไรในเวลานั้นก็เหมือนกันที่ว่ามาถึงแล้วก็สนับสนุนแล้วก็เล่าเรื่องวิชุระบัณฑิตนี้เพิ่มเติมให้ว่าไม่ใช่แค่วารานี้ไม่ใช่แค่ตอนสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความสามารถในการข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกปรับเปลี่ยนจิตใจของคนที่มีความพยศให้มากลับดีได้เนี่ยเกิดขึ้นมาในสมัยที่พระองค์นั้นยังบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์ด้วยจึงได้นำเรื่องของวิทุระบัณฑิตนี้มาเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์สามารถที่จะใช้ปัญญาย่ำยีถ้อยคำข่มขี่ปรับวาทะของยักษ์ที่ชื่อปุณณกะได้จากที่มีความโหดร้ายถลึงตาทีเดียวเนี่ยโอ้โธ่ย่านเลยคนนี้หรือแม้แต่ยักษ์ด้วยกันเองกลัวมาก มีทั้งกำลังความเร็วต่างๆสามารถที่จะใช้ปัญญาข่มขี่ปรับจิตใจจากที่หยาบกระด้างให้นุ่มนวลลงได้ถ้าพูดถึงเรื่องยักษ์ท่านผู้ฟังอาจจะไปนึกถึงเรื่องของอาระวะกะยักษ์ที่ข้าพเจ้าเคยนำมาเล่าให้ฟังในตอนก่อนๆโอ้ซึ่งเรื่องอาระวะกะยักษ์นี้มีฤทธิ์ร้ายแรงมีความสามารถที่จะทำร้ายทำลายสิ่งต่างๆได้มากแต่พระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบันนั้นของท่านชาติสุดท้ายของท่านนั่นแหละสามารถเอาชนะมาได้ในเรื่องของวิทุระเราถึงในชาติอดีตที่เอาชนะปุณณกยักษ์มาได้ในชาติที่เป็นวิทุระบัณฑิตสามารถที่จะดัดจิตใจที่คดไม่ตรงเป็นจิตใจที่งอที่แข็งกระด้างของปุณณกยักษ์ทำให้อ่อนนุ่มให้ตรงขึ้นมาบนยอดเขาการคิริบรรพตที่สูงตั้ง60โยชน์ให้มาสมาทานศีล5ให้ตั้งอยู่ในความดีจิตใจที่แบบมีความกำหนัดยินดีในหญิงสาวก็สามารถที่จะละความกำหนัดยินดีนั้นได้เรื่องราวเป็นมายังไงแล้วก็เริ่มเรื่องมาในสมัยที่พระราชาพระนามว่าธนัญชัยโกรพยราชครองราชอยู่ที่แคว้นกุรุเมืองหลวงชื่อว่าอินทปัตตะพระราชานี้ก็มีกุนซือผู้ให้คำปรึกษาเป็นเหมือนเป็นอาจารย์เป็นเหมือนคนให้คำแนะนำก็จะเปรียบกับเรื่องสามก๊กก็คือเป็นคงเบ้งให้คำแนะนำกับพระเจ้าเล่าปีเป็นซูมาอี้ให้คำแนะนำกับพระเจ้าโจผีหรือเป็นจิวยี่ให้คำแนะนำกับซุนกวนเป็นต้นวิจุราบัณฑิตนี้ก็ให้คำแนะนำกับพระเจ้าธนัญชัยให้คำแนะนำอย่างดีท่านผู้ฟังโพธิสัตว์เนี่ยเป็นวิจุราบัณฑิตให้เรียนธรรมะให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมให้ปกครองโดยธรรมแว่นแคว้นเนี่ยมีความสุขโดยทั่วหน้าแล้วคำแนะนำแต่ละข้อแต่ละอย่างทุกฟังไม่ใช่แค่แนะนำยังบอกสอนด้วยไม่ใช่แค่สอนพระราชาแต่ว่าสอนพวกเราข้าราชบริพารพวกมหาอำมาตย์ยังสอนประชาชนเพราะการปกครองนี่มันไม่ใช่แค่ผู้ปกครองอย่างเดียวไงมันก็ต้องผู้อยู่ใต้การปกครองด้วยในแว่นแคว้นเนี่ยมีความสุขมีความสบายไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายทุกคนได้อยู่เย็นเป็นสุขไปหมดเลยยังรวมถึงเหล่าบรรดากษัตริย์ในหัวเมืองต่างๆทั้ง101แห่งก็เรียกว่า101นี่แหละ101เนี่ยคือ101ในบรรดา101แห่งไม่ใช่จังหวัด101นะทุกฟังจังหวัด101เนี่ยก็เอามาจากชื่อตรงนี้แหละที่ว่าบรรดาเหล่าหัวเมืองต่างๆเขาก็มาฟังเรื่องราวที่วิทุราบัณฑิตนี้สอนด้วยสมัยนั้นเนี่ยโอ้มีแต่ความร่มรื่นแต่เราจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของมโหสถเนาะมโหสถนี่คือเฉพาะเมืองมิถิลาในแคว้นของพระเจ้าวิเทหราชไม่ได้กว้างขวางออกไปจนกระทั่งมาถึงสมัยแก่ๆแล้วนุ่นมโหสถเนี่ยอายุมากแล้วถึงจะค่อยกว้างขวางออกไปในเมืองแว่นแคว้นทั้ง101แห่งนั้นแต่วิทุราบัณฑิตนี่ท่านมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่พระเจ้าธนัญชัยปกครองแว่นแคว้นทั้ง101แล้วมาให้ฟังคำสอนต่างๆวิธีการจัดการปกครองการเป็นผู้นำนำอย่างไรให้ประชาชนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมาให้คำแนะนำเนี่ยดีใจปลื้มใจมีจิตใจห้าวหาญร่าเริงคือเขาอธิบายว่าเหมือนกับเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมนั่นเลยจนกระทั่งว่าเราพระราชาทั้ง101องค์นั้นโอ้ยไม่ได้อยากที่จะกลับไปแว่นแคว้นของตนก็อยู่มันที่กรุงอินทปัตตานั่นแหละแล้วก็ฟังสิ่งที่วิทุราบัณฑิตสอนให้คำแนะนำต่างๆมันน่าปลื้มใจ ฟังแล้วมีจิตใจอาถรรพ์ร่าเริงให้คล้อยน้อมนำไปปฏิบัติก็ยินดีในคำสอนของวิทุระซึ่งนี้เป็นลักษณะของโพธิสัตว์นะท่านฟังคนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีสอนให้มันถูกต้องตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์แล้วนั่นแหละซึ่งในความถูกต้องที่สอนอาจจะมีบางจุดบางข้อที่บกพร่องก็แก้ไขปรับปรุงจะมีบางส่วนบางประเด็นที่อาจจะไม่ครบถ้วนเรียบร้อยก็เพิ่มเติมเสริมแต่งทำบารมีให้เต็มขึ้นมานี่คือวิถีทางของโพธิสัตว์อยู่แล้วการปกครองในสอยนั้นก็เป็นไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรก็ตัดภาพมาถึงพราหมณ์อยู่4คนซึ่งพราหมณ์4คนนี้ตอนเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นเพื่อนกันมาอยู่ครองเรือนมาด้วยกันพราหมณ์ทั้ง4คนนี้อยู่ในแคว้นกาสีอยู่ที่เมืองวาราณสีคือการปกครองในสมัยนั้นท่านผู้ฟังก็แบ่งเป็นแคว้นพระราชาองค์ไหนในแคว้นไหนมีอำนาจมากอาจจะด้วยยุทธวิธีการรบหรือวิธีทางการทูตเขาก็อาจจะยกย่องพระราชาองค์นั้นในแคว้นนั้นให้ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาอื่นในแคว้นอื่นในสมัยนั้นก็เป็นพระราชาที่ชื่อว่าธนัญชัยในแคว้นกุรุเป็นใหญ่ขึ้นมาเอาแคว้นอื่นๆเช่นแคว้นกาสีแคว้นอวันตีก็มีพระราชาคือก็นับจำนวนเรียกว่าเป็น101องค์ก็แล้วกันในแคว้นกาสีเมืองพระนศีมีคนที่เกิดในวรรณพราหมณ์อยู่4คนด้วยกันที่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีอันจะกินแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาปรากฏพ่อแก่ตัวลงตัวฟังเขาก็รู้สึกว่าโอ้ยมันอะไรไม่ค่อยเที่ยงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆไม่ยั่งยืนเราตายแล้วเราจะไปไหนอย่ากระนั้นเลยเราสละทรัพย์สมบัติต่างๆแล้วก็ออกบวชดีกว่าไปบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะอยู่ในป่าหิมพานต์ทำทางที่จะไปสู่พรหมโลกเมื่อตัดสินใจเห็นพร้องต้องกันทั้ง4คนนั้นก็จึงสละญาติน้อยใหญ่ทรัพย์สมบัติน้อยใหญ่แล้วก็ออกบวชกันไปอยู่ในป่าแล้วก็ทำความเพียรกินอะไรอยู่ในป่าก็กินรากไม้ผลไม้นั่นแหละทำความเพียรอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถทำฌานแล้วก็อภิญญาให้เกิดขึ้นพอเกิดฌานเกิดอภิญญาแล้วก็ท่องเที่ยวไปเพราะว่าสมัยนั้นเป็นสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นทำให้ความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4ไม่มีอาสวัคคายานไม่เกิดแต่เกิดเฉพาะอิทธิวิถีถึงสามารถที่จะออกเหินเดินอากาศวาบหายไปที่นั่นที่นี่ได้ด้วยฌานสมาธิของตนก็ทำให้มีผิวพรรณผ่องใสมีวาระหนึ่งตำหวังที่ฤาษีทั้ง4รูปนี้ก็หลังจากที่อยู่ในป่าหิมพานต์ได้สักระยะหนึ่งอาหารการบริโภคอะไรก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากก็เป็นแบบธรรมชาติผลไม้รากไม้เป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งก็ได้ตกลงกันทั้ง4รูปนี้ว่าเราจะไปในเมืองบ้างนะไปในเมืองนี่ก็คือหมายถึงไปอยู่ในอุทยานอันใดอันหนึ่งที่ร่มรื่นสะดวกในการที่จะภิกขาจารย์จะรึกเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะให้ได้รสเค็มรสเปรี้ยวบ้างอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องสารอาหารดูฟังเพื่อที่จะให้ได้สารอาหารอะไรต่างๆที่พอเหมาะพอสมยังอัตภาพให้เป็นไปได้ตกลงกันแล้วก็จึงว้าไปห่อไปนั่นแหละว้าไปอยู่อาศัยในอุทยานของพระราชาอันนี้เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงกาลจัมปากานครในแคว้นอังคะนี่เราเดินทางมา3แคว้นแล้วนะทุกฟังเริ่มเรื่องของวิชุระบัณฑิตอยู่ที่แคว้นกุรุตัดภาพมาพราหมณ์4คนจากแคว้นกาสีออกบวชแล้วไปอยู่ในป่าได้อภิญญาสมาบัติแล้วเหาะมาที่แคว้นอังคะกรุงจำปากานครมาอยู่ในพระราชอุทยานของพระราชาแห่งหนึ่ง วันรุ่งขึ้นตุ้มฝังก็ได้ออกไปบิณฑบาตในเมืองในเมืองนั้นตุ้มฝังมีกุฎุมพีหมายถึงคนที่ค่อนข้างมีทรัพย์มากคนที่มีธุรกิจคนที่แบบเริ่มจากที่ทำงานต่างๆแล้วมีความเป็นอิสระทำธุรกิจของตนเองคือเป็นเศรษฐีน้อยๆว่างั้นเถอะก่อนที่จะเริ่มไปเป็นเศรษฐีรู้หลักการทำมาหากินแล้วจะต้องหา passive income แบบนี้เริ่มมี passive income เขาก็เรียกว่าเป็นกุฎุมพีคือถ้ายังทำงานแบบ active อยู่คือต้องลงแรงหรือจะต้องทำความสามารถอันใดอันหนึ่งศิลปะอันหนึ่งถึงจะได้เงินอันนี้เขาก็ยังเรียกว่าเป็นคนงานทั่วไปแต่ถ้าเริ่มมี passive income หมายถึงรายได้ในลักษณะที่ไม่ต้องลงแรงมากเงินทองก็เข้ามารู้จักที่จะมีสินทรัพย์ประเภทนี้ก็เรียกว่าเป็นกุฎุมพีขึ้นมาสะสมมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งว่าไอ้สินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดให้เป็น passive income ขึ้นมาได้มากกว่ารายจ่ายมากๆมากๆเข้าเขาก็จะเรียกเป็นระดับเศรษฐีคือวันๆไม่ต้องทำงานอะไรก็มีเงินทองเข้ามาได้ไม่ต้องทำงานอะไรนี่เพราะอะไรเพราะว่ามี passive income ไงซึ่งในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของกุฎุมพี4คนที่เขาก็เป็นเพื่อนกันเห็นฤาษี4รูปเดินทางมาในเมืองจำปากานครแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงขอภาวนาภาวนาท่านทั้งสี่นั้นให้อยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวกระผมเนี่ยจะมาอุปถากเองก็รับบาตรจากสี่ท่านนั้นแต่ละคนละคนแล้วก็ไปจัดแจงอาหารต่างๆมาให้กับฤาษีทั้งสี่รูปนำไปส่งให้ท่านถึงในอุทยานเป็นอย่างเงี้ยเป็นประจำอยู่เป็นประจำอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยตลอด4เดือนในช่วงของฤดูฝนที่มาพักจำพรรษาอยู่ที่นั่นปรากฏว่าฤาษีทั้ง4รูปนี้ทั้งฝั่งหลังจากที่ฉันอาหารเรียบร้อยแล้วก็ทำความเพียรนะไม่ได้ไปนอนเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนั้นก็มีชาติอภิญญาเวลาจะหลีกเร้นไม่คลุกคลีกันท่านหนึ่งก็ไปสู่ภพดาวดึงส์ไปที่สวนนันทวันของท้าวสกทเทวราชอีกท่านหนึ่งก็ไปยังภพของพญานาคไปยังที่ที่พญานาคอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งที่ว่าจะสามารถหลีกเล่นอยู่ได้ใต้มหาสมุทรอีกท่านหนึ่งก็ไปหลีกเล่นอยู่ที่วิมานของพระยาครุฑที่อยู่ที่ยอดภูเขาทองในป่าหิมพานต์ส่วนอีกรูปหนึ่งก็ไปพักอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะในแคว้นกุรุนุ่นแคว้นกุรุนี่ก็อยู่ทางตอนเหนือใกล้กับป่าหิมพานต์เดินทางจากที่แคว้นอังคะว้าไปอยู่ที่นั้นทั้งสี่ท่านไปอยู่ในสี่ที่หลีกเล่นอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวันวันนี้ไปเจอสิ่งนี้กลับมาตอนเย็นอุปถากจัดแจงน้ำปานะต่างๆมาก็เล่าเรื่องราวที่ตนไปหลีกเล่นอยู่สถานที่นั้นๆวันนี้เห็นอะไรมาบ้างก็มาเล่าให้อุปถากฟังเช่นรูปที่ไปอยู่ในสวนนันทวันของท้าวสักกะเห็นบางครั้งท้าวสักกะเนี่ยโอ้โหมีทรัพย์สินสมบัติต่างๆอย่างนี้มีความเป็นอยู่อย่างนี้วันนี้เห็นอันนี้ก็มาเล่าให้อุปถัมภ์ฟังรูปที่ไปอยู่ในถ้ำของพญานาคก็เห็นทองคำเห็นสิ่งต่างๆแบบนี้ความสุขของพญานาคเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มาเล่าให้อุปถัมภ์ฟังรูปที่ไปอยู่บนภูเขาทองของพญาครุฑเห็นพญาครุฑบินไปบินมามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเล่าให้อุปถัมภ์ฟังรูปที่ไปอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าธนัญชัยเห็นพระเจ้าธนัญชัยเนี่ยมีทรัพย์สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้ก็มาเล่าให้อุปถากฟังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อุปถากทั้ง4คนตุ้มฟัง ก็ฟังเรื่องราวจากอาจารย์ของตนของตนทำให้จิตใจของแต่ละคนละคนนั้นก็มีความปรารถนาในการที่จะได้อยู่ร่วมกับบุคคลนั้นๆในภพนั้นจึงตั้งใจว่าฉันจะทำทานฉันจะทำความดีฉันจะรักษาศีลพอตายไปสิ้นอายุแล้วก็จะได้ไปอยู่ร่วมหรือเกิดเป็นบุคคลนั้นๆๆบ้างตั้งจิตตั้งใจไว้ว่าอย่างนี้กลุ่มผีทั้ง4คนอุปถากอยู่ทั้งฝั่งตลอดการชั่วอายุไขของฤาษีทั้ง4ตนนั้นพอฤาษีเหล่านั้นล่วงลับดับขันไปกลุ่มผีทั้ง4คนก็แก่ตัวขึ้นก็รักษาทำความดีมาตลอดทั้งฝั่งจนกระทั่งกลุ่มผีทั้ง4คนนั้นก็ตายไปสิ้นอายุไขไปสิ้นอายุไขไปแล้วไปไหนคนหนึ่งนี่ไม่ได้พูดถึงฤาษีแล้วนะนี่พูดถึงกุฎุมพี4คนที่อุปจักฤาษีนะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่แคว้นอังคะเมืองจำปากานครเพราะกุฎุมพี4คนนี้ตายไปหนึ่งจากผลกรรมที่ตัวเองทำความดีเอาไว้คนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นท้าวสักกะเทวราชนู่นเลยคือท้าวสักกะเทวราชองค์เดิมหมดตำแหน่งไปกุฎุมพีคนนี้มีบุญทำบุญไว้ตั้งจิตไปตรงนั้นก็ได้มาครองตำแหน่งของท้าวสักกะเทวราชนี้แทนกุฎุมพีคนหนึ่งก็ไปเกิดเป็นพญานาคที่เป็นใหญ่ที่สุดของเหล่าพญานาคเลยนั่นคือวรุณะพญานาคแล้วก็พร้อมทั้งบุตรภรรยาของกุฎุมพีคนนั้นหลังจากตายไปก็ไปเกิดเป็นบริวารอยู่ในนาคพิภพนั้นด้วยส่วนกุฎุมพีคนที่มีจิตใจคล้องอยู่ในความเป็นครุฑตามเรื่องราวที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ไปเกิดเป็นพญาครุฑอยู่ที่ชิมพลีรุกขพิมานส่วนกุฎุมพีคนที่มีจิตใจคล้องอยู่ในเรื่องราวที่อาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระราชามีความสุขอย่างไรก็ไปเกิดในครรภ์ของอัครมเหสีของพระเจ้าธนัญชัยนี่คือด้วยความที่ว่าได้ทำความดีเอาไว้แล้วก็มีจิตใจคล้องอยู่ตรงไหนปรารถนาตรงไหนมันก็ไปเกิดตรงนั้นนั่นแหละเรื่องราวนี้เป็นพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้เคยนำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในช่วงของคลังพระสูตรแล้วที่พระพุทธเจ้าอธิบายว่าคนจะไปเกิดเป็นนาคจะไปเกิดเป็นครุฑจะไปเกิดเป็นคนทันได้อย่างไรก็เพราะว่าได้รักษาศีลได้ทำความดีได้ให้ทานและมีจิตใจที่น้อมไปคล้องอยู่ในจุดนั้นก็ไปเกิดเป็นตรงนั้นตรงนั้นขึ้นมาอาจจะมีคำถามแทรกขึ้นมาทุกฝั่งว่าเอาแล้วฤาษีสี่ตนเนี้ยไปไหนอ่ะก็ด้วยความที่วาจาไม่เสื่อมด้วยความที่จิตเป็นสมาธิหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกสมัยครั้งหนึ่งนะท่านฟังเรื่องนี้อย่าสับสนคือเขาเล่าเป็นอารัมภบทมาเยอะแยะนะข้าพเจ้าก็ตามเนื้อท้องเรื่องไปโน้ว่าฤาษีสี่คนนี้จริงๆเป็นพราหมณ์ก่อนแก่ตัวลงก็ออกบวชเป็นฤาษีได้มาพบกับกุฎุมพีในแคว้นอังคะตัวเองก็ไม่ได้สอนความรู้อะไรอย่างอื่นละเพราะว่ามีแต่สมาธิแล้วก็อิทธิวิธีจะสอนเรื่องนี้เขามันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาครองเรือนอยู่ก็จึงบอกเรื่องความดีต่างๆที่ตัวเองเห็นเสร็จแล้วกลุ่มพี4คนนี้มีจิตใจคล้องอยู่ใน4เรื่องต่างกันก็ต้องอาจารย์นั่นแหละเสียไปก่อนเพราะว่าอายุมากกว่ากลุ่มพีหลังจากตายไปก็ไปเกิดตามสถานที่4แห่งอย่างที่ว่าพอไปเกิดแล้วคือเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเวลาที่มันจะมาเหมาะสมยังไงนะอันนี้ทุกฟังฟังไปแล้วกันแล้วก็ค่อยคิดตามไปในทั้ง4คนนั้นที่ไปเกิดในทั้ง4ภพคนที่4ที่ว่าเป็นพระราชกุมารของพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะหลังจากที่พระบิดาสวรรคตไปตัวเองก็ขึ้นครองราชแทนแน่นอนว่าก็มีวิทุรบัณฑิตเป็นผู้ที่ถวายคำปรึกษา เปลี่ยนราชการแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนโยบายสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งที่พระราชบิดาทำเอาไว้ปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ต่อไปพระราชาองค์นี้ซึ่งพอจิตใจโน้มน้อมมามีวิทุราบัณฑิตให้คำปรึกษาก็รักษาความดีอยู่เป็นประจำปรากฏในทั้งสี่คนนั้นทุกฝั่งทั้งท้าวสักกะทั้งพญานาคพญากรุฑแล้วก็พระเจ้าทนัญชัยองค์ใหม่ก็มีความคิดว่าเอ๊ะฉันจะรักษาศีลนะฉันจะรักษาศีลมีอยู่วาระหนึ่งท่านผู้ฟังที่มีความคิดตรงกันว่าเอ๊ะถ้าเราจะรักษาศีลอยู่ที่ภพของเราเองอยู่ที่บ้านของเราเองบางทีมันรักษายากเพราะว่าไหนจะของกินไหนจะเครื่องเล่นไหนจะสิ่งอำนวยความสะดวกไหนจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินดูการเล่นอะไรอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันอยู่บ้านตนเองมันไม่ค่อยเวิร์กในการที่จะรักษาศีลให้เต็มที่เหมือนผู้ฟังถูกล็อกดาวน์อยู่กับบ้านเนี่ยเป็นยังไงอะโอ้ยบางทีมันก็อึดอัดเหมือนกันนะอยู่คนนั้นอยู่คนนี้เอ้าฉันจะรักษาศีลทำไงโอ้ไปที่สงบดีกว่าไปที่สงบที่ที่ว่าจะไม่มีใครรู้จักเราที่ที่จะบอกว่าอยู่เงียบๆง่ายๆได้ต่างก็มานึกถึงพระราชจริยานของพระเจ้าทนัญชัยโกรพยะท้าวสักกะก็มาอาศัยต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นพระยาน่าก็มาอาศัยจอมปลวกที่อยู่โคนต้นไม้อีกต้นหนึ่งอยู่ในสวนป่าแห่งนั้นพระยาครุฑก็มาอาศัยกิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งก็อยู่ในบริเวณนั้นส่วนพระเจ้าโกรพยะก็มาอาศัยโคนต้นไม้ต้นหนึ่งที่ก็อยู่ในบริเวณนั้นเหมือนกันต่างคนต่างหลีกเล่นกันอยู่ไม่เห็นกันนี้พอตกเย็นแล้วก็ออกมาอยู่ที่ริมฝั่งสระโบกกรณีซึ่งมีก้อนหินศิลาที่สามารถลงไปดื่มน้ำนั่งพักต่างๆได้พระราชาทั้งสี่องค์นั้นต่างออกมาก็จ้าเอ๋กันพอดีทุกฝั่งจ้าเอกันพอดีท้าวสักกะเทวราชก็ออกมาจ้าเอกันกับพญานาคพญานาคออกมากับจ้าเอกันกับพญาครุฑพญาครุฑออกมากับจ้าเอกันกับพระราชาเฮ้ยเกิดความคุ้นเคยกันเหมือนรู้จักกันมาก่อนเกิดความที่แบบว่าลงล็อกกันเกิดความที่แบบว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนรู้จักกันเนี่ยเพราะว่าสี่คนนี้เขารู้จักกันมาก่อนไงในชาติก่อนใช่ไหมแล้วก็แบบมาจ้าเอกันพอดีถามถึงความที่ว่าโอ้นี่มารักษาศีลแล้วเนี่ยโอ้แล้วท่านเป็นยังไงเป็นยังไงนี่คือคุยกันเลยนะจริงๆแล้วตามหลักของความสูงต่ำเนี่ยนาคกับครุฑนี่เขาจะอยู่ในสวนชั้นจตุมหาราชิกาส่วนท้าวสักกะนี่จะอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าคือดาวดึงส่วนพระเจ้าทนัญชัยนี่จะอยู่ในภพมนุษย์ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ว่าด้วยความที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเรื่องราวนี้เขาปูกันมาเป็นอย่างนี้นะท่านฟังเล่ากันมาตรงจุดเนี้ยพอดีจะมาถึงจุดนี้แหละที่ว่ามาปรึกษากันคุยกันว่าเอ๊ะในพวกเราที่มารักษาศีลสี่คนเนี่ยใครมีศีลมากกว่ากันเขาก็มาคุยกันด้วยความรักใคร่นะท่านฟังไม่ใช่ว่าจะคิดว่าจะโอ้อวดคุณของตนอย่างไรแต่ด้วยความคุ้นเคยกันด้วยความรักใคร่กันก็จึงพูดถึงเรื่องศีลของตนของตนเออในบรรดาเราสี่คนเนี่ยใครศีลมากกว่ากันนะพญานาคนี้เปิดก่อนเลยบอกขึ้นว่าปกตินาคเห็นครุฑเนี่ยมันจะโกรธขึ้นมาเลยนะจะมีจิตใจแบบโอ้ยพวกครุฑนี่มาทำร้ายนาคฉันจะแบบว่าไม่อยู่กับมันฉันจะต้องจัดการมันแต่ว่าตัวฉันเนี่ยอยู่ต่อหน้าพญาครุฑนี้แล้วก็ไม่รู้สึกโกรธเลยยังสงบเสงี่ยมอยู่ได้จิตใจของฉันเนี่ยจึงมีศีลมากกว่าพวกท่านนะพอพญานาคว่าอย่างนี้แล้วพญาครุฑก็กล่าวถึงศีลของตนเองบอกว่าตัวเราเนี่ยถึงแม้เห็นพญานาคนะนาคเนี่ยปกติเป็นอาหารของครุฑแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วเนี่ยไม่ได้คิดจะกินนาคเลยอดกลั้นความอยากไว้เสียได้เพราะเหตุแห่งปากท้องไม่จะทำความเบียดเบียนให้ค คนอื่นได้รับความลำบากพลัดพรากวันนี้เนี่ยฉันจึงมีศีลมากกว่านะเพราะว่าอดกลั้นในข้อนี้ได้นี่จึงเป็นคุณของศีลของพระยาครุฑเป็นว่าส่วนท้าวสักกะเทวราชว่าไงท้าวสักกะเทวราชบอกว่าโธ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมีความสุขต่างๆมากมายทั้งการที่จะอบตัวให้หอมตกแต่งร่างกายให้งดงามยังดูกระเล่นของเหล่านางอับสรต่างๆโอ้ยฉันสละพวกนั้นมานี่มาอยู่ที่นี่เงียบๆง่ายๆนี่ฉันนี่แหละมีศีลมากกว่าท้าวสักกะว่าส่วนพระเจ้าธนัญใจว่าไงพระเจ้าธนัญใจบอกว่าฉันเนี่ยมีนางฟ้อนตั้ง 60,000 ยังมีทรัพย์สมบัติเป็นแก้วมณีต่างๆตั้งหลายพันดวงอยู่ในคลังหลวงก็ไม่สนใจสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาอยู่ที่สวนแห่งนี้น่ารื่นรมแล้วก็บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ศีลของฉันเนี่ยนะมากกว่าราชาก็ว่าอย่างนี้เอ๊ะแล้วใครมากกว่ากันแน่ท่านผู้ฟังมีความเห็นในข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าจะให้ข้าพเจ้าตัดสินใจเนาะก็คิดว่าคือคนที่มีอำนาจมากในที่นี้ก็ต้องเป็นท้าวสักกะเทวราชนี่แหละที่จะเรียกว่าในบรรดากามที่มีความละเอียดประณีตแล้วยังสละสิ่งนั้นมาได้ข้าพเจ้าคิดว่าท้าวสักกะนี้ต้องมีศีลมากกว่าแล้วคำตอบคืออะไรเขาตกลงกันไม่ได้ก็จึงคิดว่าต้องมีบัณฑิตที่จะเป็นผู้รู้นะผู้รู้คนไหนถึงจะมาตัดสินได้ว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยใครจะมีศีลมากกว่ากันก็จึงไปหาวิทุราบัณฑิตเรียกวิทุราบัณฑิตมาให้ช่วยตัดสินให้หน่อยว่าใครมีศีลมากกว่ากันในระหว่างเราสี่คนนี้คือเหมือนกับว่าตอนที่พระเจ้าวิเทหราชไปถามคำถามเรื่องของแพะแล้วก็สุนัขนะว่าทำไมมันมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องแพะเรื่องสุนัขถามอ้อมๆว่าอะไรหน้าที่จากตอนแรกเป็นศัตรูกันมาเป็นเพื่อนกันได้โดยที่ไม่บอกในยะเรื่องแพะกับเรื่องสุนัขเลยโอ้ยจะไปแก้ได้ยังไงมโหสถก็ต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมลักษณะเดียวกันพวกนี้ไปถามวิทุรบัณฑิตแต่ไม่ให้ในยะของคำตอบเลยถามแต่ว่าใครมีศีลมากกว่ากันเรากำลังโต้เถียงเรื่องศีลกันอยู่พระราชาทั้งสี่นั้นคือท้าวสักกะเทวราชพระยานาคพระยาครุฑแล้วก็พระชาธนัญชัยก็จึงอธิบายคำตอบของตนของตนที่ว่าฉันศีลมากกว่าเพราะเหตุนี้ฉันศีลมากกว่าเพราะเหตุนี้ให้วิจูราบัณฑิตทราบคนที่เป็นบัณฑิตท่านผู้ฟังเขาดูสถานการณ์แบบนี้เขารู้เลยคือบางทีการตัดสินคดีความนะคืออย่างผู้พิพากษาเขาจะตัดสินคดีความเนี่ยมันไม่ได้ดูที่ว่าเรื่องหัวบทอักษรอย่างเดียวคือถ้าถามพระมหาไพบูลย์น่ะปัญญามีแค่เนี้ยก็จะบอกว่าเออท้าวสักกะนี่น่าจะมีศีลมากกว่านะเพราะว่ากามของท่านนี่มีความละเอียดมากกว่าถ้าพูดอย่างนี้นะศีลของคนอื่นก็ด้อยค่าลงไปทันทีถูกไหมแต่ว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าด้อยค่านะหนูฟังศีลเนี่ยมีค่ามากนะวิจุราบัณฑิตตอบว่าไงท่านบอกว่าพระยานาคเนี่ยสรรเสริญความไม่โกรธสรรเสริญขันติจึงรักษาศีลพระยาครุฑเนี่ยก็สรรเสริญการไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งปากท้องแต่บริโภคอาหารแต่น้อยรู้ประมาณในอาหารได้ส่วนท้าวสักกะเทวราชก็สรรเสริญการละกามคุณ5จึงรักษาศีลส่วนพระเจ้าธนัญชัยก็สรรเสริญความไม่มีความกังวลคือไม่มีวิจิกิจฉาในเย่าเรือนแม้ที่อยู่ใกล้ปานนี้ก็ไม่คิดถึงระลึกถึงพระเจ้าธนัญชัยก็จึงรักษาศีลทั้ง4คนรักษาศีลเสมอกันด้วยเหตุต่างกันในที่นี้ศีลของทั้ง4คนนั้นจึงเป็นอันรักษาดีแล้วเสมอกันด้วยเรื่องของศีลแตกต่างกันในเหตุที่ทำการรักษาเขาถามไม่ได้ฟังแล้วนะฟังแล้วทั้ง4คนเนี่ยก็มีความแช่มชื่นขึ้นมาทันทีว่าโอ้ศีลฉันนี่ รักษาดีแล้วแล้วเนี่ยเสมอกันด้วยศีลแตกต่างกันด้วยเหตุแต่ละข้อละข้อไม่ได้ทำให้ศีลของแต่ละคนละคนด้วยค่าไปอย่างไรเลยแต่ให้เสมอกันด้วยคุณของศีลเลยจึงทำให้พระราชาทั้งสี่นั้นมีความชื่นชมยินดีในปัญญาของโพธิสัตว์เออตอบดีแล้วเนี่ยฟังเขาท่าทำไงอ่ะโอ้ยจะบูชาทำมาสิกันเทศสั้นๆอย่างนี้แต่ว่ามันซาบซึ้งกินใจเหลือเกินติดกันเทศตุ้มหวังติดกันเทศก็หมายความว่าจะให้สิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งบูชาความดีในข้อนี้ท้าวสกัดเทวราชก็มอบผ้าทิพย์ให้เป็นผ้าทุกุลภัทรที่เป็นเนื้ออันละเอียดเป็นของเทวดาเขาใช้กันซึ่งผ้าผืนนี้สำคัญนะเพราะว่าจะใช้เป็นเกราะป้องกันของวิชุราบัณฑิตได้ส่วนพระยาครุฑก็มอบมาลัยทองคำที่คล้องคอตนเองมามอบให้วิชุราบัณฑิตพระยานาคก็มอบแก้วมณีที่ติดอยู่ที่หน้าอกของตนเป็นแก้วประจำตัวมอบให้วิชุราบัณฑิตส่วนพระเจ้าธนัญชัยก็มอบวัตถุต่างๆก็เป็นข้าราชบริพารอยู่แล้วนะวิทุรบัณฑิตในพระเจ้าโกรพยะก็มอบของกำนันมีโคมีบ้านสวยอะไรต่างเป็นจำนวนนับด้วยพันให้กับวิทุรบัณฑิตต่างคนต่างยินดีแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปสู่ที่อยู่ของตนของตนนี่คือเรื่องการรักษาศีลของพระราชาทั้งสี่นั้นต่อมาทุกฝั่งก็ตัดมาที่ภพของพญานาคเพราะพญานาคที่ชื่อว่าวิรุณากะที่ชื่อนี้ก็อย่าไปสับสนกับยักษ์ที่เป็นฝ่ายของกุมพันธ์ที่ชื่อว่าวิรุณากะยักษ์นั่นเป็นฝ่ายของยักษ์ส่วนวิรุณหะนาคราชนี้ก็มีความสามารถในการปล่อยฝนทำฝนให้ตกได้ก็จึงมีชื่อว่าอย่างนี้แต่ว่าเป็นคนละคนกันวิรุณากะนาคราชพอกลับไปถึงวิมานถ้ำทองคำที่อยู่ภายใต้มหาสมุทรของตนภรรยาของท่านที่ชื่อว่าวิมาลาเทวีก็สังเกตเห็นว่าแก้วมณีที่เป็นของคู่บารมีของสามีหายไปไหนจึงถามถึงว่าเอาแก้วหายไปไหนล่ะพี่พญานาคจึงตอบว่าอุ๊ยวันนี้เนี่ยได้ไปฟังธรรมเทศนาของวิชุราบัณฑิตมาโถมีรายละเอียดน่าสนใจพูดคำให้เกิดความประทับจับใจน้อมนำเอามาปฏิบัติพี่ก็จึงติดกันเทศมอบแก้วมณีดวงนี้ให้ไปไม่ใช่พี่เท่านั้นนะยังรวมถึงกษัตริย์อื่นๆอีก3องค์คือท้าวสักกะเทวราชพระยาครุฑแล้วก็พระเจ้าธนัญชัยด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่พระราชาอื่นๆ101พระองค์ในชมพูทวีปต่างก็บูชาวิทุราบัณฑิตนี้ถึงขนาดว่าอยู่ฟังธรรมที่แคว้นกุรุไม่กลับไปราชอาณาจักรของตนเองเลยท่านเปรียบเหมือนกับว่าวิชาที่ชื่อหัสดีกันหรือหัตถีกันที่เป็นวิชาใช้เสียงพิณหรือเป่าคลุยที่จะสามารถเป็นมนต์สะกดให้ช้างเกิดความรักใคร่ได้ท่านผู้ฟังได้เคยฟังเรื่องราวในตอนก่อนๆเกี่ยวกับพระเจ้าอุเทนที่มีวิชาหัสดีกันหรือหัตถีกันคือการดีดสายพินและร่ายมนจนทำให้ช้างที่ดุร้ายไม่เชื่องเกิดความรักใคร่เข้ามาหาทำความสนใจได้ท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกันว่าคำสอนคำเทศคำพูดของวิทูราบัณฑิตเนี่ยเหมือนกับมนต์ประเภทนี้เลยน่าเลื่อมใสมากมีความไพเราะมากพออธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปท่านผู้ฟังนางวิมาลาเทวีนี่ก็อยากจะฟังเทศบ้างจึงมีความคิดว่าอุ๊ยถ้าเผื่อว่าเราบอกพระสวามีว่าขอให้เชิญวิทุรบัณฑิตมาที่นี่จะได้ฟังบ้างเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ทรงโปรดอาจจะคิดว่าเรามีใจให้วิทุรบัณฑิตเพียงแต่ได้ยินเสียงเท่านั้นนางก็ไม่บอกตรงๆผู้ฟังก็จึงใช้มายาหญิงแสร้งอาการว่าเป็นไข้คำว่าเป็นไข้เนี่ยก็คือหมายถึงว่า แพ้ท้องคือเหมือนประมาณว่าเกิดตั้งครรภ์ขึ้นแล้วก็คงจะเป็นอาการแพ้ท้องแล้วอาการแพ้ท้องนี่ออกมายังไงถึงจะแก้หายได้ก็จึงแสร้งทำเป็นป่วยไม่ออกไปเฝ้าพระราชาถวายงานเหมือนเดิมแล้วก็เตรียมกับสาวรับใช้ไว้ว่าให้แจ้งพระราชาว่าฉันป่วยนะมีอาการแพ้ท้องพอพระราชามาเยี่ยมไข้ท่านผู้ฟังก็สอบถามว่าเป็นอะไรทำไมถึงมีอาการอิดโรยสู้ผอมเธอก็บอกว่าเนี่ยสงสัยเป็นเพราะว่าแพ้ท้องแล้วทำยังไงถึงจะหายล่ะเธอก็บอกว่าก็จะต้องได้ดวงหทัยของวิทุระบัณฑิตให้บุคคลนำมาโดยชอบถือว่าอย่างนี้คือต้องได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตที่นำมาโดยชอบในคำที่พระนางนี้กล่าวคำว่าหัวใจของวิทุระบัณฑิตคือเธอผู้นี้ก็หมายถึงเรื่องของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนเป็นแก้วตาดวงใจของวิทุระบัณฑิตที่ทำให้คนอื่นนั้นมีความเลื่อมใสมีความรักใคร่อยากจะฟังเทศฟังธรรมของวิทุระบัณฑิตนั้นแต่ว่าพระญาณนาคราชก็มีความเข้าใจไปว่าเธอจะต้องได้เนื้อหัวใจของวิทุระบัณฑิตมากินถึงจะหายจากอาการไข้อาการป่วยนี้พระญาณนาคเข้าใจไปว่าอย่างนั้นนะจึงบอกนางไปว่าโอ้ยมันจะไปได้ได้ยังไงเพราะว่าวิทุระบัณฑิตนี่เขาจะต้องมีคนมาคอยรักษาเรื่องต่างมากมายแน่นอนเลยเธอก็ใช้มายาหยิงอีกท่านผู้ฟังแบบเหี้ยวตัวหลบแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าว่าฉันจะตายละถ้าไม่ได้หัวใจของวิทุระบัณฑิตที่ได้มาโดยธรรมก็จะตายละราชานี่รุ่มร้อนเร่าร้อนขึ้นมาทันทีท่านผู้ฟังเพราะว่านางวิมลานี่เป็นที่รักของพระราชามากพญานาคราชทำยังไงก็มานั่งกลุ้มใจอยู่ที่แท่นประทับพญานาคราชกับพระนางวิมลานั้นมีธิดาร่วมกันอยู่องค์หนึ่งเธอชื่อว่าอิรันทตีนางอิรันทตีที่เป็นราชกัญญาของพญานาคเขาก็จะเรียกว่านางนาคมานวิกาใช้คำนี้ก็ได้คือเป็นลูกสาวของพญานาคที่มีความสวยสดงดงามเธอผู้นี้ชื่อว่าอิรันทตีมาเห็นหน้าตาของพระบิดาเนี่ยไม่ปกติบิดเบี้ยวกลุ้มใจเอ๊ะทำไมสอบถามก็รู้ความถึงความที่มารดานั้นอยากได้เนื้อหัวใจของวิทุระบัณฑิตโอ้ยจะไปเอามาได้ยังไงพ่อนี่ก็เลยกลุ้มใจเลยปรึกษากับลูกว่านี่ลูกถ้าบอกว่าจะหาสามีหรือผู้ชายคนไหนที่เขาจะนำวิทุระบัณฑิตมาที่หน้าพิภพนี้ได้เนี่ยคนนั้นเนี่ยให้เป็นสามีของลูกเลยคือว่าจะจัดงานแต่งงานให้เลยนะแต่เพื่อว่าสามารถจับวิทุระบัณฑิตมาให้ได้เด็กที่เป็นสาวรุ่นเนาะคือหมายถึงว่าเพิ่งจะแต่งเนื้อสาวพอได้ยินว่าเอ้ยจะมีสามีโอ้ยลืมใจดีใจเลยดีใจนี้คือด้วยอำนาจกิเลสนะเอาถามว่าทำไมพระบิดาถึงจะหาสามีให้ด้วยความที่เอาวิทุระบัณฑิตนี้มาเป็นเครื่องล่อมาเป็นสาเหตุก็เพราะว่าพระราชาเองก็ตามก็มีราคะครอบงำจิตด้วยความรักในพระนางวิมลาพระมเหสีก็เลยต้องปรารภเรื่องราคะแบบนี้ให้ลูกสาวฟังลูกสาวพอได้ฟังเรื่องที่ปรารภราคะคือหาสามีให้ก็รับคำเลยท่านผู้ฟังงั้นเดี๋ยวจะไปหาผัวให้หาผัวคนที่จะสามารถจับวิทุระบัณฑิตมาให้ได้เอาไปคืนนั้นเลยท่านผู้ฟังเอาไปคืนนั้นเลยไปเตรียมการประกาศหาสามีโดยมีเงื่อนไขว่าใครก็ตามที่จะจับวิทุระบัณฑิตเอาเนื้อหัวใจมาให้ได้ฉันจะแต่งงานกับคนนั้นโดยนางนาคมานวิกานี้ก็ได้ขึ้นไปที่ป่าหิมพานต์ที่บนยอดเขาแห่งหนึ่งที่เป็นแท่งหินล้วนเธอก็นำเอาดอกไม้ที่สมบูรณ์ด้วยสีด้วยกลิ่นมาประดับที่ภูเขาทั้งสิ้นแล้วเธอก็เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวให้งดงามขึ้นไปฟ้อนรำอยู่บนยอดภูเขานั้นแล้วกล่าวเชื้อเชิญ เชื้อเชิญทั้งคนทันทั้งยักษ์น้ำคือผีเสื้อสมุทรนาคกินนอนยักษ์หรือมนุษย์คนไหนก็ตามที่จะเป็นผู้ฉลาดสามารถที่จะหาสิ่งที่ฉันต้องการมาได้ฉันจะเป็นสามีกับคนนั้นประกาศออกไปเลยท่านผู้ฟังซึ่งในเวลานั้นเป็นเวลาที่ประชุมกันของเหล่าหมู่ยักษ์ยักษ์ตัวหนึ่งท่านผู้ฟังเป็นหลานของท้าวเวสสุวรรณเป็นยักษ์ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเป็นเสนาบดีชื่อว่าปุณณกยักษ์ปุณณกยักษ์ตอนนั้นก็ขี่ม้ามโนใหม่เพื่อที่จะไปสู่ที่ประชุมของยักษ์ที่กาลคีรีบรรพตที่เลยไปทางป่าหิมพานต์ทางด้านโน้นเป็นภูเขาที่มีสีดำตรงนั้นจะเป็นแหล่งที่ประชุมของเหล่ายักษ์ในการที่จะพิจารณาคดีบ้างในการที่จะประชุมสังสรรค์ต่างๆบ้างปุณณกยักษ์นี้กำลังเดินทางไปที่นั้นได้ยินเสียงของนางอิรันธตีเสียงขับร้องของนางเนี่ยมันซึมซาบเข้าไปผ่านเส้นสายเสียงที่หูใช่ไหมซึมซาบผ่านผิวหนังทะลุก็เป็นจนถึงเยื่อในกระดูกจับจิตจับใจของปุณณกยักษ์อย่างมากเลยท่านเคยบอกไว้ในเรื่องของพระจักกุบาลปรารภสามเณรที่หลงเสียงหญิงบอกถึงว่าไม่มีเสียงใดที่จะจับใจของชายเท่ากับเสียงหญิงไม่มีเสียงใดที่จะจับใจของหญิงเท่ากับเสียงชายเสียงเนี่ยมันจะแทรกซึมเข้าไปจนถึงกระดูกจับจิตใจของคนนั้นให้แบบว่าหลีกหนีไปไม่ได้เลยแค่เพียงได้ยินเสียงระหว่างบุญนกะยักษ์นี่เคลิ้มเลยหยุดม้าเลยที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทั้งสองคนนี้เขาเคยอยู่ร่วมกันมาในอัตภาพก่อนแค่เพียงได้ยินเสียงเนี่ยจิตใจมันแบบว่าโน้มน้อมเข้าไปหากันเลยทีเดียวเป็นอย่างนี้แล้วก็เลยชักม้ากลับคืนมุ่งหน้ามาดูซิว่านี่เสียงใครอยู่ที่ภูเขาตรงริมน้ำริมสามบกกรณีนี้มาดูแล้วก็โถงามมากมีจิตใจปฏิพัทธ์ในนางแล้วก็จึงพูดเกี้ยวพาราศีนะบอกว่าพี่นี่แหละสามารถที่จะนำทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องต้องการมาได้ก็เลยจะควบม้าพานางไปคือเอาไปเป็นภรรยาแล้วก็จะไปหาสิ่งที่ต้องการมาให้แต่แทนที่ว่าจะไปจับมือนางเธอไม่ให้จับแต่นางนั้นมาจับที่ข้อมือของยักษ์ตัวนั้นแทนแล้วบอกว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่มีที่พึ่งนะยังมีพ่อยังมีแม่อยู่เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะพาไปที่นาคพิภพไปให้พบกับภรรยานาคเสด็จพ่อซะก่อนแล้วแจ้งความกันให้รู้เรื่องแล้วก็จะได้แต่งงานกันก็จึงพาปุณณกยักษ์นั้นไปที่พบแห่งนาคไปถึงแล้วเป็นยังไงดูฟังปุณณกยักษ์ก็ยื่นข้อเสนอเลยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นยักษ์ประเสริฐกว่าหมู่นาคทั้งปวงได้ขอลูกของพระองค์ให้มาแต่งงานเถอะแล้วก็จะมอบสินสอดให้โดยมีช้าง100ม้า100เกวียน100แล้วก็แก้วแหวนอะไรต่างๆเต็มที่เลยก็ให้ประทานนางนี้ให้แต่งงานกันพระยานาคราชวรุณะก็จึงไปปรึกษากับภรรยาซะก่อนกับหมู่ญาติต่างๆก่อนว่าจะมอบให้ได้หรือไม่หรือจะยังไงเงื่อนไขก็คือว่าถ้าสามารถนำหัวใจของวิทุระมันดิตมาให้ได้โดยธรรมก็จะให้แต่งงานกันปุณณกยักษ์นี่ก็ไม่รู้จักวิทุระมันดิตท่านผู้ฟังก็จึงถามให้แน่ใจว่าคนไหนกันแน่เพราะว่าบางคนถูกตั้งชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่จริงๆก็ไม่เป็นบัณฑิตบางคนไม่ถูกตั้งชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่ก็เป็นบัณฑิตได้ก็จึงรีเฟอร์หรือว่าอ้างถึงวิทุระบัณฑิตคนที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพระเจ้าธนัญชัยโกรพยะนั่นแหละเอาคนนั้นไม่เอาคนอื่นโอเคเข้าใจตรงกันรับเงื่อนไขก็จึงรีบขึ้นม้ามโนใหม่แล้วก็กลับไปยังที่พบของยักษ์ของตนเองต้องไปขออนุญาตท้าวเวสสุวรรณซะก่อนเพราะการที่จะไปไหนตนเองเป็นข้าราชบริพาร ก็ต้องบอกเจ้านายซะก่อนโดยการไปถึงแล้วตอนนั้นท้าวกุเวระเวสวรรณท้าวเวสวรรณที่เป็นใหญ่ในบรรดาพวกของยักษ์ชื่อว่าท้าวกุเวระกำลังตัดสินคดีความอยู่ระหว่างยักษ์สองตนที่ตนหนึ่งทำผิดอีกตนหนึ่งทำถูกในขณะที่กำลังตัดสินอยู่นั่นน่ะกำลังพิจารณาคดีความอยู่ปุณกะยักษ์นี่ก็มาแจ้งให้ลุงของตนเองคือท้าวเวสวรรณเนี่ยให้ทราบว่าจะขอเดินทางไปโลกมนุษย์นะเพื่อที่จะไปนำหัวใจของวิทุระบัณฑิตมาแล้วจะไปแต่งงานกับนางอิรันทตีนาคกัญญาวันนี้ไปที่ภพแห่งนาคมาขอโทษต้นไม้ในภพแห่งนาคนี่มันไม่เหมือนกับต้นไม้ในเมืองยักษ์ของเราที่ต้นไม้ในเมืองยักษ์มีต้นราชพฤกษ์ต้นมะม่วงต้นจบาต้นตีนเป็ดไม้จิกต่างๆแต่ในภพนาคเนี่ยกิ่งไม้มันต่อกันขึ้นไปเล่าเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังหมดในนาคพิภพมีสมบัติอะไรที่มันเหนือกว่าในภพของยักษ์เป็นทองคำเป็นแก้วผลึกอะไรต่างๆมากมายตอนนี้จะไปช่วยพระนางวิมัลลาที่กำลังตั้งครรภ์มีความแพ้ท้องจะไปเอาหัวใจของวิทุราบัณฑิตมาแต่ในขณะที่กำลังพูดไปเนี่ยตำฝังท้าวเวสสุวรรณไม่ได้ยินเพราะว่ากำลังง่วนอยู่กับการพิจารณาคดีความเธอก็รู้ว่าลุงไม่ได้ยินใช่ไหมล่ะก็เลยแบบไปยืนใกล้ๆกับคนที่ชนะพอไปยืนใกล้ๆกับคนที่ชนะตอนนั้นพิจารณาความเสร็จพอดีก็เลยสั่งให้คนที่แพ้คนที่ทำผิดเนี่ยอยู่ก่อนคนที่ชนะให้ไปได้พอบอกว่าไปได้เท่านั้นเองปุณณกะยักษ์นี่รับคำเลยทุกฝั่งโอเคครับเอาโอเคครับอะไรเอาไปได้ไงก็เลยเรียกให้เหล่าคนใช้ของตนสองคนยืนยันว่านี่ลุงบอกให้ไปได้แล้วนะแต่ที่ท้าวเวสสุวรรณบอกให้ไปได้เนี่ยคือหมายถึงคนชนะให้ไปได้เข้าใจมั้ยไอ้นี่ก็แบบมามั่วๆยืนอยู่ใกล้ๆเขาแล้วก็รับคำสั่งว่าให้ไปได้คือเหมือนกับว่าอนุญาตให้ไปเมืองมนุษย์เพื่อที่จะจับวิทุราบัณฑิตเอามาให้พระนางวิมลาเดินทางไปเลยทุกฝั่งขึ้นม้ามโนมัยจะเดินทางไปที่แคว้นกุรุไปจับเอาวิทุราบัณฑิตมาให้ได้ในขณะที่ขี่ม้าไปก็มาคิดว่าเอ๊ะเราจะไปได้มายังไงถ้าบอกว่าจะให้ได้มาโดยธรรมไม่ใช่โดยอาญาศาสตราเอางี้ก่อนไปเอาของวิเศษก่อนดีกว่าก็จึงแวะไปที่ภูเขาที่ชื่อว่าวิปุลบรรพตซึ่งเป็นภูเขาหินศิลาล้วนบนยอดเขานั้นมีแก้วมณีดวงหนึ่งตั้งฟังที่เป็นแก้วมณีที่ประเสริฐกว่าแก้วมณีทุกๆดวงเลยมีความสามารถพิเศษเรื่องแก้วมณีนี่จะมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าประเด็นที่สำคัญในตอนนี้ก็คือว่าพอไปถึงที่นั่นที่นั่นเนี่ยมียักษ์ตนหนึ่งที่คอยรักษาแก้วมณีดวงนี้อยู่ยักษ์ตนนั้นชื่อว่ากุมภีระมียักษ์กุมพันแสนหนึ่งเป็นบริวารคอยคุ้มครองรักษาแก้วมณีดวงประเสริฐอันนี้ไว้พอปุณณกะยักษ์ขี่ม้ามโนมัยลงไปหยิบเอาแก้วมณีออกมาเท่านั้นกุมภีระยักษ์พร้อมด้วยบริวารจะเข้ามาห้ามปุณณกะยักษ์ไม่ให้ออกไปแต่ปุณณกะยักษ์นี่ด้วยความเป็นหนุ่มด้วยความมีกำลังด้วยความมีฤทธิ์มากทุกฝั่งแค่ถลึงตาใส่คือทำท่าทางโกรธถลึงตาดูใส่ให้กุมภีระยักษ์เท่านั้นเองกุมภีระยักษ์นี่โอ้ยสะดุ้งกลัวตัวสั่นหนีไปหลบอยู่อีกซีกจักรวาลหนึ่งนู่นเลยส่วนยักษ์กุมพันธ์ที่เป็นบริวารอีกแสนหนึ่งนี้ไม่กระนามือเลยท่านผู้ฟังก็หัวหน้าคือกุมภีระยักษ์หนีไปแล้วพวกลูกน้องก็จะอยู่ทำไมก็หนีตามไปด้วยปุณณกะยักษ์ก็จึงได้แก้วมณีดวงพิเศษนี้ไปเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปท่านผู้ฟังอุบายอะไรที่ปุณณกะยักษ์จะนำไปเพื่อที่จะหลอกล่อนำตัวของวิทุราบัณฑิตมาให้ได้สัปดาห์หน้าท่านผู้ฟังเรามาทำความเข้าใจฟังเรื่องของวิทุราบัณฑิตนี้ต่อสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องราวในเอพิโซดนี้ก็คือว่าความดีคือเรื่องของศีลมันมีความเสมอกันในคุณธรรมข้อนี้แน่นอน แต่การปรารภเหตุที่ได้มาอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นคุณความดีในข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ว่าจะมีอันไหนดีกว่าอันไหนความดีก็คือดีเสมอกันอาจจะปรารภเหตุต่างกันให้สร้างความดีก็แล้วกันไม่ใช่ว่าดีแล้วจะไปเด่นเกินคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความดีนั้นคือความดีเรารักษาความดีไว้มันก็จะเป็นการดีแล้วนำมาฟังดูนะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันเกิดมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเรื่องของพระนางวิมลาอยากจะฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ใช้มายาหญิงในการที่จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเริ่มที่จะมีการเบียดเบียนกันเกิดขึ้นแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับปุณณกยักษ์เตรียมการที่จะบุกไปที่แคว้นกุรุนำตัวของวิจุราบดิตมาในสัปดาห์หน้าเรามาฟังเรื่องราวของวิจุราชาดกในตอนที่สองซึ่งจะเป็นตอนที่พระเจ้าจนันชัยจะถูกกลอุบายของปุณณกยักษ์แล้วให้นำตัวของวิจุราบดิตมาให้ได้ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์